Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Ідэі і субкультуру руху гіпі, які нарадзіўся ў США ў сярэдзіне 1960-х гадоў і пашырыўся на бульшыню заходніх краінаў, з энтузіязмам падхапіла і пэўная частка савецкай моладзі, а менавіта тая, якая не жадала жыць як усе. Выяўляўся іхны пратэст супраць заведзенага парадку рэчаў, аднастайнасці жыцця, гэтак званай камуністычнай маралі пад прымусам і нават супраць панаваных палітычных лёзунгаў і установак не толькі ў поглядах, а і ў знешніх прыкметах, ад слухання рок-н-ролу да джынсаў, клёшаў, доўгіх валасоў, сленгу. Такой была тэрыторыя свабоды непаслухмяных маладых людзей у краіне за калючым дротам. Мы працягваем размову пра беларускі гіпі з маладым даследчыкам гісторыі культуры савецкай эпохі, экскурсаводам Раманам Абрамчуком. Вядома, што рух хіпі – гэта рух свабодных людзей ці тых, хто прагнуў свабоды. Рух гэты быў расфарбаваны яркімі мазкамі. Дзеці, кветкі, цудоўна ўсе сёння ведаюць і памятаюць тыя бусікі, на якіх яны перамяшчаліся. Цудоўна памятаюць і фільмы «Дарога на Катманду», і іншыя. Всё гэта было вельмі карнавальным. Наколькі гэта было ўласціва менскім хіпі? Што да паўсядзённага жыцця, то яно, акрамя рызыкі сутычак, насамрэч было напоўнена яркім зместам і часам настолькі яркім, што здароўя не хапала. Гэта і флэты, так званыя, вечаровыя начныя тусоўкі на кватэрах. А дарэчы, пра канцэрты кватэрнікі ў Мінску чамусьці няма так багата сведчанняў, у адрозненне ад таго ж Піцера, дзе гэта стала такой сапраўднай культурай, традыцыяй. Былі і супольныя вандроўкі, у тым ліку аўтаспынам, да сваіх сяброў у Рыгу, Піцер, у Крым на лета. У Крыме, дарэчы, таксама граліся канцэрты мінскімі музыкамі, улюбёным месцам быў гурзуф. Але ў мінскіх хіпаноў быў і свой гурзуф. Гэта пляж нумар 5 на Мінскім моры, дзе бывала асталёўваліся шматлікія хіпі ў намётавых мястэчках і на працяглыя перыяды. І ледзь не круглымі суткамі з калоны гучала правільная музыка. Ці шанаваўся менскімі хіпі алкаголь? Вось гэта я не магу ніяк узгадаць. Мо нават яны і траўку палілі. І ці існавалі ўвогуль нейкія нормы паводзінаў? Ці лёгка было патрапіць у гэтае асяроддзе? Ну, насамрэч, багата сведчанняў, што ў хіпанскім асяродку вось акурат алкаголь і лёгкія наркотыкі і вольна сексуальныя зносіны вельмі віталіся. У той жа час хіпанская моладзь, яна была пераважна адукаваная. Гэта была такая інтэлігенцкая публіка, начытаная, схільная да нестандартнага мыслення, з цікавасцю да рэлігіі, з павагай да беларускай мовы. Таксама важна адзначыць, некаторыя з іх размаўлялі ўжо тады па-беларуску. Гэта быў свой сапраўдны космас, які яны самі называлі сістэмай. А пропускам у гэтую сістэму, у гэты даволі замкнуты свет, было наспяваць тую ці іншую вядомую мелодыю з хіпанскага рэпертуару, любімых гуртоў, альбо знешні выгляд. Напрыклад, тыя ж самыя джынсы, патлы, фенькі, ці размова на сленгу, гірлашу, зыхаер, адны з самых ключавых распаўсюджаных словаў хіпанскага дыскурсу. Гэта быў космас, які меў канкрэтную лакалізацыю у Мінску і прычым часта са сваёй вельмі спецыфічнай такой і вясёлай тапанімікай. Раман, вы экскурсавод. Які маршрут менскіх хіпі вы прэзентуеце? Што да Мінска, то галоўным месцам шпацыраў мінскіх хіпі быў адрэзак сённяшняга праспекта Незалежнасці ад Дома афіцэраў да сучаснай плошчы Незалежнасці. Гэты кавалак называлі мінскім брадвеем. А ідэя была ў тым, каб самавыразіцца. Прайсці ў прыкідзе, ў яркіх апранахах, па галоўнай вуліцы горада, з магнітафонамі на плячы, тады, зразумела, гэта былі і не дыскі, і не касеты, а некія прота-носьбіты, і слухаць улюбёныя песні на поўніцу, прыцягваць увагу ўсіх мінакоў. Узгадваць, што наведвальнікі гуму сапраўды ў тыя хвіліны яны проста прыліпалі да вокнаў універмагу, як да тэлевізара, каб пабачыць гэтае шоу. Узгадваюць хіпаны і лакамку. Гэта крама, якую яны любілі наведваць падчас шпацыраў. І вось цікава не за алкаголем, а за салодкімі пачосткамі бавіць час, размаўляючы на нейкія філасофскія тэмы. Падчас маіх велаэкскурсій на гэтым маршруце мы з групай спешваемся з ровараў і шпацыруем па невялікім кавалку вось гэтага брадвея, вось менавіта каля гума. Я наўмысна ўключаю пагучней музыку, а гэта звычайна All You Need Is Love Джона Леннона, такі своеасаблівы гімн хіпаноў усіх часоў і ўсіх краінаў. Каб прыцягнуць увагу прахожых і каб група турысты адчулі на сабе шматлікія позіркі прахожых і на хвілінку адчулі сябе ў скуры мінскіх хіпаноў. Таксама сярод тусовачных месцаў я хачу згадаць ратушу так званую. Так з іроніяй хіпаны называлі тусовачнае месца на плошчы Леніна, непадалёк гарвыканкама. Ну і папулярнасцю карыстаўся зялёны пад'езд. Гэта ў канцы сквера сучаснага Грыцаўца, бліжэй да будынка, дзе знаходзіцца музей Петруся Броўкі. Вось менавіта дзверы гэтага будынка, уваход у пад'езд, дзе знаходзіцца музей, былі пафарбаваны ў такі трышовы, як кажуць, зялёны. Чаму там? Бо праз дарогу, сёння гэта вуліца Леніна 16, знаходзілася валютная крама «Бярозка», такая вядомы брэнд у Савецкім Саюзе, дзе збольшага атаварваліся акурат замежнікі, і менавіта ў іх хіпаны і выпытвалі магчымасць купіць плыты і джынсы. А нелегальных гандляроў, калі ўжо узгадваць сленг той моладзі, называлі фарцоўшчыкамі. І зноў мы вяртаемся да таго сленгу. Мы іх добра ўсіх ведалі ў твар фарцоўшчыкаў. І ведалі месца, дзе яны фарцавалі. Як гэта ўвогуле адбывалася? Вы ведаеце сёння? Сапраўды ёсць некаторыя сведчанні цікавыя пра гэта. Нелегальным месцам продажу джынсаў і пласцінак была пляцоўка перад гумам, а прымерачнай апранахаў была знакамітая прыбіральня пачатку 20-га стагоддзя, якая сёння захоўваецца ў Александраўскім скверы за Купалаўскім тэатрам, але ператворана ўжо ў касы ў наш час. То бок Мінск пакрысе апранаўся ў джынсу і тым самым падрываў падмуркі ідэалогіі савецкай прама пад носам у ЦК кампартыі. А яшчэ адна з мясцінаў, месца сходак хіпанскіх, гэта дом масонаў на завулку Музычным 5 сёння знаходзіцца. Гэта быў тады закінуты стары дом, які меў выразна такую містычную афарбоўку, і ва ўяўленнях хіпі, паводле іх словаў, зноў жа, там можна было праваліцца ў дзіру ў часе. І куды, канешне ж, прыводзілі сваіх гасцей мінскія хіпаны. З Рыгі, Львова, Піцера і гэтых далей. Памыйка – гэта сталовая, што знаходзілася ў памяшканні пад сучасным Макдональдсам. Так яе называлі, магчыма, за яе пахі. Збіраліся таксама каля ўваходу ў рэстаран «Бярозка» на плошчы Перамогі. Існуе там і сёння гэта кавярня. І там, звычайна, адбываўся абмен плытамі. Такая свая спецыфіка была ў гэтага месца тусовачнага. Дарэчы, пазнаць свайго можна было тады па плыце пад мышкай, бо як ты яе не запаковай, фармат плыты дужа нестандартны. І ўсё адно відаць, што ідзеш з пласцінкай. І тут цікава, што праявілася вынаходлівасць хіпаноў. З-за дарагавізнай немагчымасці дастаць арыгінальныя замежныя плыты, яны навучыліся запісваць музыку на касцях, так называлі, запісы, зробленыя на рэнтгенаўскіх медычных здымках. Я таксама такія запісы меў, такія якраз плыты. Вы толькі што расказалі пра месцы, дзе фарцавалі. Гэта значыць спекулявалі. А якія месцы ў Менску былі самымі тусовачнымі, ўжо, скажам так, прэстыжнай такой тусоўкі музычнай? Тусовачнымі, танцавальнымі, музычнымі месцамі былі, напрыклад, танцавальная пляцоўка ў РТІ. Размяшчалася на уфае універсітэта на другім паверсе. І алгарытмы, ўжо вядомы гурт, тады яны адыгралі больш за 50 канцэртаў там. І зноў жа мая маці узгадвае, што тыя танцы, яны былі вельмі папулярнымі ў той час. І сцэны ў бакавых крылах палаца спорта і разнастайныя ДК мінскіх мікрараёнаў. Паўсюль, у прынцыпе, гучала вясёлая біг-біт, скажам так, музыка, якая разнявольвала прастору і наведвальнікаў. Там, тым больш на ўскраінах, можна было граць тое, што пажадаеш. І нават калі прыходзіла нейкая ідэалагічная праверка і завітвала нечакана ў залу, то музыкі маглі прама па хадзе змяніць мову спеваў з ангельскай на рускую, каб не было падазрэнняў, а саму песню зрабіць больш прыстойнай, прычасанай пад савецкую эстраду. І цікава, што дамы культуры з тых вечарынаў мелі добрыя прыбыткі. Гэта было вельмі папулярна. А, калі мы загаварылі пра прыбыткі, адразу неяк мне хочацца ўзгадаць і камсамольцаў. Мо камсамольцы тымі прыбыткамі цікавіліся і спрыялі ўзнікненню такіх асяродкаў? Сапраўды, трэба сказаць, што ў станаўленні гэтага хіпанскага асяродка гралі важную ролю і бацькі некаторых хіпі. Гэта былі высокапастаўленыя чыноўнікі і проста таемныя прыхільнікі біг-біт рытмаў, камсамольцы. Вядома, што мінскія калектывы часта выступалі на прыватных вечарынаў мінскіх босаў, так званых. А ў другой палове 70-х пад дахам камсамолу узнікла нават рок-кавярня, якая называлася тады «Сузор'я». Цікава, што яна захавалася нават на вуліцы Якуба Коласа 28. Сёння знаходзіцца, можна дагэтуль пабачыць. І там амаль без абмежаванняў і даволі паспяхова граў гурт з такой жа назвай. Трапіць туды маглі толькі студэнты-выдатнікі і замежныя госці. Усё гэта рабілася, каб прадэманстраваць ім, што ў СССР таксама ёсць свая рок-музыка і пляцоўкі для выступаў. Адным словам, і тут праявілася славутая партызанка беларусаў. У нас не было такога радыкальнага андэграўнду, як, напрыклад, у Піцеры. Але хіпанскі асяродак быў развіты і няблага пачуваўся. У тым ліку, дзякуючы пэўнай інтэграванасці ў афіцыйныя структуры. Ну, відавочна ці прыхавана. Ведама, што вельмі многія заходнія хіппі пазней сталі знанымі палітыкамі, навукоўцамі, кампазітарамі, акторамі. А як склаліся далейшыя лёсы менскіх хіппі, менскіх музыкаў, людзей, якія так ці інакш былі уцягнутыя вось у гэты моладзевы рух, у гэтую контркультуру? Лёсы склаліся па-рознаму. Вельмі нямногія выйшлі на сцяжыну прафесійнага занятку музыкай, хаця вельмі многія гралі тады ў гуртах. Хаця прэцэдэнты і шанцы былі у іх час, у іх пакаленняў. Гэта гурт «Зочі» з політэхнічнага інстытуту, таксама «Шпакі», такі калектыў «Сузор'я» ўжо згаданы. Яны атрымалі прызнанне, афіцыйны статус ўжо ў свой час. Мелі добрыя прапановы на выступы, на гастрольныя туры. Выступалі на такіх вялікіх канцэртах, на галоўных мінскіх сцэнах. Але найчасцей гісторыі гэтых падобных ім гуртоў сканчваліся з заканчэннем універсітэтаў, інстытутаў. Тыя ж, хто адразу меў прафесійныя планы, яны так і засталіся ў музыцы. І цікава, што вельмі вядомыя сёння асобы беларускай сцэны, яны мелі дачыненне да хіпанскіх асяродкаў. Гэта Уладзімір Мулявін, Юрый Антонаў, Александр Ціхановіч, ўжо згаданы Уладзімір Кандрусевіч, Уладзімір Вугольнік, Геннадзь Старыкаў і многія іншыя. Не ўсе з іх хіпавалі ў поўнай меры, але так ці іначай былі цесна звязаны з асяродкамі хіпі. І там у любым разе яны набіралі музыкаў для сваіх гуртоў, бо там сапраўды былі музыкі ад душы, якія гралі непрытворна. Шлях некаторых хіпаноў абарваўся даволі трагічна, праз нездаровы лад жыцця. І гэта прывяло многіх да ранніх смерцяў, самагубстваў. Большасць усё-такі сталі сапраўднымі асобамі, яркімі прафесіяналамі ў сваёй галіне. І, спадзяюся, усё-такі гэта не выпадкова. Гэта вынікала з іх нестандартнага мыслення, з умення ісці насуперак грамадскім чаканням і нормам савецкай пурытанскай прыстойнасці. Сярод сучасных вядомых дызайнераў, мастакоў, даволі шмат былых хіпаноў. Мастак Дмітрый Маслій, ён сёння збірае фотоархіў аб тых часах, а таксама мастак Сергей Філіпаў, это адзін з піянераў рэкламнай індустрыі ў Беларусі. Знакаміты мастак Уладзімір Цэслер. Больш за тое, хіпанства стала своеасаблівай прыступкай у духоўным узрастанні. Многія з бацюшак святароў сучасных гэта ў былым хіпаны. Ну, найбольш вядомы той жа Ігар Крыстылёў. Сёння гэта настаяцель храма ўсіх тужлівых радасць. Таксама Андрэй Лемяшонак гэта заснавальнік і настаяцель вядомага манастыра ў Навінках. А як контркультура, перадусім музыка, тых хіппі паўплывала на наступныя пакаленні, скажам, нават аж на ваша. Гэта дзіўна, але мы сёння, маё пакаленне, не слухаем музыкі тых гуртоў так шырока, масава. Хаця запісы засталіся, прычым часам неблагой якасці і часам сапраўды цікавая арыгінальная музыка, аўтарская. Але самабытны беларускі рок, цікавы для шырокай публікі, пачынае фарміравацца дзесьці ў 80-х гадах. Гэта вядомая ўсім «Мроя», з якой паўстала НРМ пазней, «Бонда», «Уліс» і многія іншыя. І відавочнай пераемнай сувязі паміж гэтымі пакаленнямі не было. На мой погляд, 60-е, 70-е гады яны сталі своеасаблівай падрыхтоўкай да ўтварэння беларускага року, фармаваннем глебы. І ўжо на гэтай глебе пазней прараслі парасткі ўжо ў поўным сэнсе беларускай рок-музыкі. Я перакананы, што мінскі біг-біт і рок-н-рол 60-х, 70-х быў адпраўным пунктам для развіцця мінскай альтэрнатыўнай музычнай сцэны, якая ўжо ў наш час здолела дарасці да такіх кітоў, як Вольскі, Брутта і многія іншыя, вядомыя далёка за межамі Беларусі. Такім чынам, усё было недарма. І я хацеў бы, каб у Мінску, ці то на сцяне РТІ, ці то здесь на галоўным праспекце, мінскім Брадвеі, з'явіўся помнік, ці хаця б памятная шыльда ў гонар герояў гэтай гутаркі. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.